Botere guztia biribilgunei. Amargarren saioa. Hemen dia gurekin nola ez. Kosmos, kaixo. Kaixo. Maialen. Opa. Bainta, brak. Kaixo. Zemuzate, launok? Ni ondo. Ondo, ematen zan pelota saio bat, hasi garren dula. Ah, bueno. Nik erreferente bakar bezala esatari gintzan, Xabier euskitza duket, orduan normala hori ematea. Kar, kar, kar. Hau ba, pelota partidua moa, baina metaforikoa, ez? Bata besti pelota botaten ibiltinga batzutan, ez? Nik ustean txabentzet hori. Bai, igual. Zuri pelota botatia. Rezusta, zazpitik. Ostra, hori hori ez da gaitxe. Ja, hori ja larra, larra izan da hori. Gustatzen zitean lehen eguzkitzen da tolosak egite zuenen, ostiral gauetan daula, jo gulotzean lasai asko bi minutu isilik, eta hor pelotarik hor, atzelariak lanean, pun-pun da, isilik, eta alakoaten eguzkitzen zaitu zuen. Rezusta. Listo, beste dema bila isilik eta la. Ostra. Eta gero larumadetan sartze zean, zea, Jose Txoli zartza eta Jokin Errasti, eta horiek demo hauzin isilduren gabe, eta... Kastilianos? Bai, bueno, gero euskaraz baita. Ez, baina kastilean horta emateo. Horretzo isiltasun egitzeok. Bai. Tartek, etzeok, kronlutxik. Gazteleraz esamoldetara ebiltu zeten naztarri ezan, eh? Ba, nik hor behin balde izaitu nun. Idea gaxotu nintzen. El partido es a 22, amigos. Eta, igori analizatzek, eta dek. Lehenengo zi, I, partido otabire dela, ezan emberaldek. Gioiko alture hauetan partido otabire dela. Y imagínate en fútbol con retransmisión, gana el que más goles mete, amigos. Horidek erderi horta, Mateo. Ni benetan metzatzea, ez da txistia. Oiek euskara ez etxarra zian, eh? Errastik baina zantzun, errastik baina zantzun, lekuzkan potiken atea du. Tanola litzeke zuzena? Baina horrek bere grazia ezagu. Zan egizun lekutik atea dula. Zantzun, lekuzkan potiken atea du. Lekutik ateatzea. Ba, pelotari bat, bere kokapenetik atea intzola, pelota botazialako zabalea. Ni hori ondo zartzea zitek. Bai, Lekuzkan botik ateak. Baina hori zanenean, eta gero dek amigos. Kastilianos, amigos, oso fuertien etxago. Horrez, Jose Luis, more, o sea, espainiko programateko, amigos, no sé, o sea, amigos. Gaina, gorputzek ezkatezik, hola zati, abigoz, gauze bat, eta euskera... Piskat berrikomania, baita. El partido es a 22, abigoz. Amigos del misterio, eta, Iker Jimenez. Koma, amigos, koma. Hori de zindetena. Ya está. Lagunok. Hori ez zitean gizkizertzen. Baina horrek epazago ez, oze, lagunok. Lagunok. Hori batek esate zian, dezia zegoen zein. Lagunok, eta, bueno, baina, amigos. Hori, zuok esaten, ez dago esaten? Nik asko esaten. Zuok asko esaten, eso. Eta batez ere lagun zehatz batzui, esate diat, lagunok, askotan. Nire txost taldeko kidei beti. Lagunok. Hola. Hola, itzera. Raritu esan. Bueno, gaurko lehenengo gaia. Bandoleran bi olki. Zeinen bandolera. Gai sakona. Gai sakona. Inon olakorik baldin bada. Lagunok. Abigoz. Bueno, a ver. Ni neguri. Eta, bueno, ni neguen ere hariko markesinan, guizeko behatziten, onea etortzeko autobusen zai. Eta neguen bandolera batekin da, bandolera urbaneko guaie bezala kanpotiken zinebi eta olako gauza jartze ditu. Baina igual da, Munich 72 jarri baldin malure, nioztet igual igual dela. Bai, zeinek? Markatu zertzela da txiki bat, bandolera esateunen baintabarrakek da gaur egun asko erabiltzean telazko poltsa horiak serigrafia uta eta olako bat beltza. Puntua zin joan, zeinik genuen jaingo zesan. Bai. Bueno, ez te bandolera, baina ez te. Bai, bueno, hori. Orduan. Ni pentsiat. Ni ikusten hau zeinek pentsako bandolera zinebiko eskunfunke ustea jartzeula. Zinebi eskunfunkeko gaur egon nien erabiltzen dien telazko jateko batin, bi olki, bi buskentza, bi odoloste, zaudela. Ni gauza da nahet horre zein, hola matizau. Eta, bueno, barkau, benetan eta errealki biolki zeuden geho amendiken bazkaltzea guz etxe batea eta orduan ba bagitzek gure jateko txu emate dugu, ez? Eta orduan nik biolki ni nintzeata errol hortan nao sartute olkismuen, olkiman, olki boi, bale, segi. Zue gaiztate suposatzen ja jendek behi dauta, etu gardala pentsatzen. Zote da maki bandolera hortan? Ba, nik uste non zure matizazioa izango zala... Zenon goierritar eta gai hontan aditu bezala zure matizazioa izango zala. Buskantza ez da exactamente berdina ez da izan. Ez, buskantza horrena ez da. Baineria. De bagoiena. Ja, espertuta no, diskusio horikin. Herri, kasi, oza, mugakide dien herri batekok eta bestekok damazkie bizi guztie diskutitzen, haber, odolki ezer dan, da mondejo ezer dan, orduan da, ja, bueno, ose. Bueno, oie, netzat biziko benetako gaiek. Azken bati. Azken bati. Ez bestela ditzen mezu politika iburuz, da igualdi iburuz. Eta, a ber, ez da gizien deklarazio juk, eta ez da gizien esan dut txorrao dianak, ez? Zero importa, ez kone, ez kanea linguri. Azko zin interesanti urutzezat. Bai, bai, Janoski, baino, gehi aldiz, urten, oza, urtero odolkik egiten dituen ero diskusio orientzutea da, bueno, superako zue. Bueno, baina kontu da, beak esan dagoela. Hombre, baina importantia hori gautzo jefinkatzia eze. Ah, bai, afaldingo deuta, ze jango deuta, ez da gize. Zorren, ostia, ni pentsatzenan mondeju zala. Ah, baina haude mondeju, ah, ez baina buz, ah, ah. Ni ustez, maizta da, hombre, zuko jerritar, bezala, antzemanet izatu. Ba, bueno, baina gori jerriko gai batez, olkit eta mondeju. Ez que mondeju beltzare bada, hau, ez? Ba, ne, ez que ja, ez zartortu ite, itersezen. Bizitza ontako gai importante goie, ja, gero... Bai. Gero Arnaldo Otegi ez da gizte esan dola zipai buruz horiek, nio ez jendin nola entretenitza hola gozi buruz itzete, nio ni izten teitzen. Mamien aztu behar dan edo ez, hori da nero ustez bizitzen tan daukun dilema. Ze mami? Ondinetakoa. Ze ez nena? Gatzatua, mamia. Ah, bai, zer, naztu zer, harri azukuri bo estileo botat hori, nietzat hori da, kasuz beli, garra bat sortzea baineko gaje. Bai, bai, ez que nik ustez gerra gehien aurretik sortu diala. Bat ikustezunen mamiri bueltak ematen, azukorekin edo estikin, gara, hori... Onartu inbar da hori? Nire askotan bentzeat. Hori kalimotxu nara bezala guen. I kalimotxu iti baukek elziegoko ardoik onenakin. Imagino berroi urte ondala aritzezko, aritz zurezko barrika batin, eta gara ikuago lautatzen, jok eta kalimotxu itek. Hori degondiken argitu biztan gai bat. Eta nintzat, oie hituk, benetan gure bizitzen eragina guen. Hori inalike. Bueno, hor barkatuko jazu, baina nik nahi dut zurrumurru gezurroitako bat, mito faltxoitako bat deusestatzea nire bizitzako... Sez. Bai, barkatu. Deusestatzea nire bizitzako... Ze pasatzea, kosmos? Ez, nabil ambientia sortzen. Entzuliak ez dut ikusten, baina... Bildurre mugitu ezatxe barron. Hau zuiri, nabil, zuiri aportazioa da. Gestikulazioa. Nik zurrumurru horrekin puskatzea da nire bizitzako lehenengo helburua bantxe hortan. Eta da... betidanik esan izan dana kalimotxoa ardoa zema eta txarrago izan hobea dala. Hori gezurra dala unok. Hori da gezurra hundi bat sartu guen atxikitatik eta ez. Osa ardoa zema eta hobea kalimotxoa hobea da. Hori empirikoki produzuzuk? Bai, kriantzakin daitezu eta asko zobea da. Horrekin amaitu ezagun txoak egin horrekin favorez. Eguneko gomendioa. Kalimotxoa ardoa narekin oso. Gero beste gauza txikitan sartu ziguena da biztinan pixeite balin bazenun ateatzezala ez da gize koloretakoa, gorria, o ez da gize eta horretun denak enteratzeala, eta hori nik uste txikitan danok sinistu denula, eta gaur egun dit behirauta da, aber, hori nola sinistu denun gezur hori. Eta aldi beren danok indau pixe piztina. Baite, kakain ere ez da gure kolorez aldatzen. Ixa. Abai? Ez da kakain ere. Ni uste dena izai hau. Bueno, ez da zi, horra hartu, horra nio galdetzia. Bueno, harin mutur asko atea, baina zeintzen... Oinarrixasan, zeinek imaginauko guen, baintabraken, pandoleran, gaur bi odolke gotia, zeinek, ez? Hoi zan galderia, ez? Inok ez, ustia, zinleik ere imaginau. Bai, iranetek. Nanaiak, bai. Bale. Baina iranetek... Zatik. Nanaiak, buri imaginauko guen, ez dakit. Aurreritzea, ez dakit gu etxok galdetu baina, hori pentsatu lehen, komentau benju. Ez dakit. Bai, a ber, gu ikuste dut, pertsona, nebi ondana, nebi olki egin dezte gizeta, horrek zeote hau eta... Bate mante ez da hor, biolki eta... Favorez. Ez tezu aintzakot, ez que zinleik... Ez emateu zinleikela. Emateu zinleikela, ez tala posible. Eta posible da. Zuk demostratu zu posible dela. Zehose da hor... Oin, ez... Jendik, zu esatezu, zein dabil pentsatzen hor zer daun. Ez du inok pentsatzen? Baina pentsatzen hasi gualit ez luke sekulez mako, sekulez lukaz mako hori. Orduan, ez dakik balkarren berri zerre, gauza importantik ez dakik. Zer pentsatzezu, poltsatan zer dao? Pañolo bat emango, ez dakik ze, bin, bin, bin, geho, giltzek, igual urbotilin bat, harritzen maldin ma, ez tezu pentsatzen, a ber, ze ez tezu pentsatzen. Pistola bat. Pistola bat ez tezu pentsatzen, holkile ez tezu pentsatzen, kumuneo papela... Bai, unio papela, bai. Bueno, neska betire gauze gehiago, ez? Barrek, unio papela, bai, lekukin baldin manista gizet, eta gauzean, bazpare ez da gizar. Eta gauza, igual luzein ezke beste iru lau gauzetan, genero. Zein zen, zure odolkean konbibientek zein ziren poltsartan? Konbibientian, ziren, zera bat, identifikazio txartel bat, zein jauntxe jantzite daugeten. Eta termo bat urre, substantzi raro batekin. Elorri txurilean esentzilekin. Wow. Zer da pakana? Pakana entxaur klase bat. Ah, bai, Zea nengu dena. Bai. Eta, zera. Eta Brasilgo, nu zu Brasil. Olire, oso interesantiek, eta makadamia, eta. Oiek, oiekin. Bueno, bale, oxe, ez da beste zer zagonik. Nezu behitzie, konprobatzie, ez da beste zer retortzen. Ah, nahi bazue? Hor pistola bat, eta tema zuen ni flipa bengonoen. Identifikazio txartelana nahi konuke aipatu baitan zulei. Gaur... Bain tabarrak azaldu zaigu identifikazio txartel batekin paparren hartuta. Bai, da nire argazki bat, 1984ko identifikazio txartel bat da. Urte orguelianoa. Balido temporal sotano jartze Eusko Jaurlaritza ezaguarazteko txartela. Soluzio esplikatzen zartagut eginen lakua, 1984en. Seitatik aurrea. Pikatzea, testu, pikatzea. Bla, bla, bla. Eta orduan da argazki bat, 1989 urtekin nao. Eta... Hauxe gantzite dena hor, zuei post bat ematetik. Zure, oza, balioko luke temporal horrek gaur egun arte? Segurazko bai. Zer ni naiz. Claro. Jartzeko, Ignacio, seguro lehamu txastegui. Eta, bai, maiatzak amasei. Milatzen dela ero, eta lau, maiatzak amasei, eta nire karreta numerua. Eta sotano, Sototan. Balio temporal, sototan, atxe, hote ginen. Ze soto, zemuzko leku. Bo, txatxarra, anazpi, argi naturaligako langile aldite zioen ezartzen ninguen gauzatzu pikatzea. Ondo patzaltzen. Batez. Nola batez? Guan, beste, puzke, luzidek, ez dira antatzen, ez que janin gozik. Uz dezagoen ordu. Janin gozik. Urrengo gaia, bainera urez betetzea, nik ekarrieten gaia da, pixka komplikatu da, ia ondo esplikatzea lortzeten. A ber, guk ulertzea lortzen duen? Bai. Bueno, Ainiza Monjolo zen neon, nire lagun Paskalen etxen, eta Paskalek esan zian, Josu, gargoen bainatu ingo baituk. Eta bainera, baineran bainatu behar genuen, ez elkarrekin, aurrena bat eta gero bestea. Eta, orduan, Paskal baina uzan aurrena, eta gero, nik esan nire, ba, ur berdina aprobetsatuko dugu, eta ez motel. Holako ez dit urten, ez nahi inoiz bainatzen, ez dinoiz bainera erabiltzen hola, eta gaur bio gaude, eta ba, tope, eta gero ur berria jarri, eta beroa, eta zeata. Orduan, beha baina uzan, eta gero ni alionitzen segidan, da jarri nun bainera betetzen, eta Paskal juntzan behera, ez da gero buelta uzan, da ikusi zun bainera zenbat betenun, da zenun, motel, baina zenbat ur! Eta ni betenun, ba... Irula orde nola, gora inorez, gero gainezka ingo zialako, baina ondo tapatzeko mon. Eta orduan sortu zen zalantza, ze nik Paskale baina askoz leku goio betetzet, beha askoz iarragoa eta hola, orduan, zenon, bueno, nik ur gehiago behar dut, oza, nik leku, espazio gehiago okupatzetelako, baineran urak ni estaltzeko, zeinek behartzen gehiago, beak edo nik? Berez beak. Ez, no? Ba, izuek patatak egozi, ez? Eta patatak egoztuko orduan patata txiki bat, oa hundi bat sartu, bueno, bioten esan da, patatak zela haundixea volumen geixo dako orduan urak gora dugu ikoten da. Orduan geixo gurritzen dut zuurak. Zuri, ur nivel igualian, behatazu, zuri geixo gurritzen urak, behari baino. Volumen geixo zelakotzen, gora dugu zelako gura. Nik izugarrezko zalantza euskatorrekin, eh? Ja, bai, egida. Nik ez, nik ez dago zalantzai. Ez dut bate garbi ikusten esan ez honoria, justu kontrakoa garbi ikusten, nik. Nik oso garbi ikusten, nik izateotena. Ja, ur berdinen, patata txiki bat sartzezu, Ta plot ondoratu ditea, beretzako urrasko da. Haundi bat sartzezu, ta igual... Ez zailo iristen ura, ez? Oze, goraino. Kao, ez gaurza ditur kantidea oso ondu xekin, kao. A ver... Ez da, ze? Rezusta. Zazpitik. Atzelariak lanean. Claro, gero, interesantea izango zen, zuk, osea, igual Pascal sartu zen eta etzarintzan rollo hildakoa bezala hor, haber kubritzen naizen dana justo-justo, eta zu, alasai, no? Hor, jak? Ez, nire hildakoa bezala sartu. Abai. Hortun ez dakit. Nola pasaitzen hain izan Montjoloserat? Trenen junitzen, hartu nun tren, goizeko zortzitan abio honitzen, hartu nun tren bat Zumarran, Donostia jau honitzen, Donostitik beste tren bat Endaia, eta trenen, tren hortan, Eusko trenen pasan un muga. Eta kontrolik. Eta atean itzenen Endaiako estazion, bi gendarmen eusken zai, eta zantzien identifikazio. Eta... Uste oso bizki zauz, Eta? Eman nion nire nana, eman nion, nan, eta ikusizun Espainia, eta ninitzala, eta zantzien aurra. Eta jazta, eta hor duen hartan... Eta peixerri, zantzien ezkau. Zer? PCR izatzen ezka. Ez. Eta hartu nun beste tren bat Endaiatik Baiona, beste bat Baionatik Donibane Garazia. Eta jau nintzen eguerdiko ordu batetan. Bost orduko bidaiaren ondoren. Opa. Eta oso gomendagarria, eh? Buah, batez ere Baiona Donibane Garazia. Habe, hori gauza bat. Azpaldi izabak guguiteko. Eta gaina proposan nuen zuten gar, eti eskursile bat. Hori, Donibane Garazire trenin. Hau, eh? Gaur. Zatik? Ez gaur. Beste egun batin. Oso interesantia lego. Niku behin ginean koru bateko partaideo, gaztetxoko koru, dala, paraturtien ginean. Eskursio trenin Bilbo. Eta oso, eta kanta, kantuz. Kantuz. Eta kantuz nani. Eta hola, zin ginean, oso egun pasazo politian, trenin jundu etorri inez. Eta hori, oso gauza edarradek. Ez da hona ja gure gaurko realidadien. Jun eta etorri. Osa, etzin eten Bilbo neon. Ah, ez. Jun, Bilbon pasau eguna. Eta kale bat inkantau. Zer dago, kale bat Bilbaina da bat guk korun kantatzen genduna. Eta orduan junean kale horta. Bilbaina da hortan atxatzen kale horta. Kantau horretan kantau gendu jende flipaitezen, klar. Hau ze, zein dia. Eta ze dia, hori, haber gero torzizaten kantu, eta gero bazkaldu gendun toki batien, bere barren. Bandera batekin hor, jo, azpeitiko gaztetxeko korua. Azpeitiara eta arezildara ginen, eta areetako bat. Ezin jozteten predikatzen hor, kale hortan, kantatzakun zinetenen, ezin jozteten, en plan, konpartxa hola, tatara, tatara. Uz, jarri ginen, han seinali jartzen kale, jode, ze kale, ze kale zan. Jode, pasar, porrel, zendeja, zendeja kale. Jode, que nanen, jode, aztu ze kantua. Esan lege, otxote bat zinatela? Ez. Eze, otxote bat, zortzi, kalbo! Kantu baten esatu bat. Uta butarrak. Ah, ez, ez, ez. Kalbo ni barri zuen itxan. Ez, ez. Bai, bai. Oxe. Jode, que risas hicimos al pasar por el sendejas. Jode, que risas hicimos. Chalos y todo nos hizo desde el balcón una vieja. Chalos y todo nos hizo desde el... Kantu bat, bilbeina da kantatzen duen, da, juinen, da. Egun pasaba trenin, da, la hostia. Da, da, la hostia. Da, lentzen gozoa, eta oin, bueno, berreskuretzen egin batzuk. Punto, horrein. Ez hau zuzokantua, oestil hortakoa, fronton de pelota, partida de bolos... Ez, vale, bueno. beste gai batea basoko ga? Igual gai, eh? Kontuk jatea. Hau, ez barkatu hori ukero kutzeko duzen, nik ekarrieten beste gai bada. Beste bat aurratuko dugu. Akomodadoretza. Azaldu behar da zer da, akomodadore izatea, bai? Ez. Ah, nik ez dela ber. Bai, jente agurra dauz, nik egin. Ah, bale. Jente egin honan tiantzat, azaldu. Zeko, ez egin akomodadoretza zertzen? Ez. Ez, eh? Gente es ignorante, es que no sabeis lo que es akomodador. Bai, peña horrentzat. Eskorbuto. Baikorbuto. Ba, egokitza atzaia, ez dakit nola izango zen. Akomodadoria. Ente hitz egon munitzen gara, eh? Jode, men, gero, eroso zaila. Gaztelera zitzeitea, zer da? Hitz egin ez, baina kanta guien dugu. Ja, ja, men, kontraesana, gatope. Ni kontraesan pertsonik ikatu anez. Eroso jarlea. Baina, akomodadori, baina, espliazan, ze ire bizimodu hori. Ba, hoxe, atzotoko ziten, akomodadori lanakitea, eta bueno, COVID egoera dalata eta foro erdie daulata. Eta sarrera asko salduta zerelata, nahi gendun danak txukun-txukun esitzea, ez gelditzea hor zuloik, eta bueno, hor saiakera hortan. Baino karo, galdera bat dauketzu entzat, aber. Zuk esaten jozu jendei voluntade honanakin, kriston, goixo, mesedez, zixiko zineke horko filan, bla, bla, bla, bale. Eta jende zeiteo, bai, bai, bai, eta gero zeiten do, ez, ez, ez, oso nahi dona. Orduan, ze iruditzen zaizu edala hori? Zure lana binkulantia da. Hau da, zuk esan bazatu eseri meze esemen, ja derrigorrez horre xe bida, o da ira okizun bat? Da eskaera bat gure lana erreztea, tio. Orduan, kontra esan egin dau, zuek eskaintzen duzuen zerbitzua, klientia gure dagoenak inez? Karo, eske, arazo hori da, arazo da enteitzen dara hori dara kontsumo espazio bat. Ez zeo gor zerbitzu egitea, ez zeo klientik, ez zeo lege juzgau, ez... Zeok beste maila batin bebeien, eta horgarri zaitea. Ez? Eta ni ez binkulante, hor ez zeok netzat hori, ez zarre, holakoik? Zati jartzei tximino erpeidea. Ezi maz, okup, entreten nimin ez bitiartian, oza, entzuten abinen bitiartian. Kosmos, hemen, bueno, entzunak ez daitu ikusten da, Kosmos oso espresioa da, beste gitzitena egan bitarten dola gesto pila adite ditu, eta nahi esan asko guztaz daitu. Bai, a ver, nahi... Oso gesto celebre dira. Inkonstientemente nabil, eh? Osa, ba, a ver, sentitxo zurra hotz, eta agua bero, eta orduan ekartemo zurra agora, kontrastia temperaturiena. Baina, bizket, zeatu ideu, ominidotu ideu. Hombre, eske, a ver, hortik bakot zer... Enik bai, enik hor, balde bat egin, preomini da modun. Nik uste ez dala, ez legez binkulentiz, hosti, ez kliente hor zela zarre, dala, malde honetan, jarri zaite hor, eta, jendik pentsa hor du, honek, zozertan ere, eta hansi kontrolatzea, eta kasoin berko zat, baino, ze pasatzea, gure barrun, zer dao, ni behintzea, eta jende askok, agindun kontrakorrea zei joan etxe, eta haintzea, haindu jo gire txaurri, nire hemen nahi tenen gat. Baina hori igual ez da usentik, desobedientzitek. Ze pasatza? Eragin handia daukela herri bakoitzeko girok eta herritako iturak eta adibidez entzun da dauket Antzuolan kriston ohitura dola jendea oso kolaboratiboa izateko olako kasutan eta dala beti aulkik eta oso ohituta daudela funtzionatzen herri txiki bada eta elkarri laguntzen edo eta gauzak antolatzen ditu nahi gauzak errezten eta orduan ite dituela beti aulkik jaso eta ez da gizet, eta batzutan hain berri zan duela, esan jendei, ostra, aulkik ez jaso, ze gero ez da gizet dago eta bila, eta jendei abisa bin bertzai dola, aulkik ez jasotzeko, ez bali mazo zer esaten ja jaso ite dituela, eta beti laguntzeko bezala dola jendea. Eta beste kasu batzutan, justu kontrako agertatzea, jendea, oa, zu antzuolan, laguntzen da. Ez ziren egon, ez antzuolan lanien? Ez. Nun? Ah, ezin jasen? Ez. Bale. Baina bixen haino jakin zuen iritzi horrekiko. O, bueno, beste, pixkat. Nige, enekin nun posizio nahu, no? Nola zentu zinen? Ba, gizton moituta bukau non. Osa, edazan, buf. Zainitzen jendei eskatzen leku baten jartzeko, enteitzen hon, jendek nahi izatea ez lehenengo filan eon, eon danak erdi, baina danak erdi neoteko danak elkarren gainen eon barko zien. Eta danetik, ze adibetz, eskestak itau esan ez. Baina pertsona bati, esan nion, ardura badaukena besedez hori iteko eta erdi moskea, oza, izurra bintzion da, a ber, elkarrekin nahi gau antolatzen, oza, ez ze? Zuk enteitu hartzean duen hobeto, no? Baina, bale, pues, moituta, jenden resistentzi horrekin, da, enteitzen, aldiberen, ordu nenekin, nahi non entzun pixat, a ber, non posizionau. Nik nire atxikimendua eragusti izot, donuminak, eta nire zait jena gauzak antolatzen nahi dan jendei lagundun bertza diola, eta pertsonoien jarrera gaitzetxe nahi nuke. Nik uste aurtako jendik sentiu berdula, bai, amen, bat amatea esan brazea bezala, ez dela kiston kaosa izan nuke. Kontura horre, depaiz konturatzen, irakurtzek egoera hori, imposizio bezala da etxe, eta nizemetani. Bai, hori ulertzatu baita. Baina hori jendik kontura erdo, ezke hamen bat emate zan berdik, o ezke ez dela. Berrek usan, akomodadore bat, eutia. Garbizagun beharra ikuste zan. Bai, zatik beteta zeon, antzoki. Osa ez gehatzeko zulo gerdin, hor, gero jendea elkarren tartetio, bakarrik. Osa danak bateatxu goteko, nahi zuenak, baina Da, bai, bai, bai. Kaitze gumon. Bai. Eta hori xe. Eskerrik asko. Bai. Kobra guntzun? Bai. Tisa. Nola? Tisa. Zer da tisa? Tisa enpresa bat, olako gauzak egin dago. Ez. Ah, hola, hola, hola. Ja, eske ni bat, daien da golako, eske beste izen badako, ez da komodore da beste izen bat, eta ni gini izan dut lana, ba igual egako esamina vigileien. Uno vigila banatu esamina, ez da gise hola. Erropa batzuk infamisa eta gustu tolako gauzatan beti ze egin dagoela lana, baina beste izen badako. Igual festival bat ostak ize, eta hor bat. Zu zentzen den, Maialen, normal jantzite? O... Bai, bai, eta ni, gaur bezala jantzita, jende ezautzen ziten, da... Hombre, ni hori politia ditu gizten, zera, ba, supermarketa eta kajerak eta kajeruk, bueno, kajerak izetik egiten, ez? Kajera mato beste ikusi izen dut, eta bere izena, igual, Olga. Eta hori oso politia da, ni asko politia ditzat, eta hori nahi dut zuik galdera batin. A ber, zuek bine, junaltzate, supermarketa eta kajera, da, eta ikusi jo zute, pertsona hori adioz Olga izena. Eta erabili alde zute beak paparrien damagilean jakintza hori esatiko behai egunon Olga edo eskarrik asko Olga edo Olga bimbo hau diskurain naiz utziko izu momento bat juten da kartzien ogi integral zereal zekaledun zehazke biske junintzat oilea eta Olga hori erabili zute beak paparrien damagilean informazio hori behai zintzeiteko galdera oso importante ni ez naiz bine atrebiu barkau. Enez bina trebiu, baino betiko gaukin geldu izena iz. Ni berdin. Oder, abiliz, jake beha izaten ezaten Olga dala, basango jote unon Olga. Euskarrik asko Olga, edo aio Olga, edo une politia eta harina izan dakizula Olga. Ni berdin, nahi izan dut hori, baina inizan ez atrebitu. Jaro, ordu namena, beste arazo sozial bat egin eti autopo. Ni etxatu burin iz. Bai, ni onartxak, hori hor zeitek, eta zati jartzeu izena. Bea eroso sentitzea bere izena publikatzen, hori da, nire, zera. Igual ez tona, jakitzen. Habera, zua dibidez, atu akomoda horretzan. Eki batzen hor, Maialen. Bai. Zer? Ez dut uste. Ez zendu nahiko. Ez, zera, haizu. Ez zendu nahiko. Ja. Ja. Eta obligaien botzu, eta jarte mazun, eta bat ematik esan botzun, Maialen, ez es, dugura hor jasarri? Fijo, harritu ingo nintzela. Ah, eh? Maia honera, moan hartuko zen, igual. Da, karo. Ja. Gertuta zuen emateu, zure izena ezatik? Bai, ba, askotan bai. Osa, zentzu hortan enteitzet, ez, nola nahi dezun erabili kajerakin hori, no? Horti di jo, eh? Bai, eskala, bai, baina ez nahi sekula trebiu, ba, zera bezala. Gizon hori bezala. Tazio. Bai, titik etortzen, zudupe, bai, jode. Zudupe etortzen izan, baina tazio ez, jode, zudupe. Zudupe erdeitu. Kosmo, ez torra lo egiten. Ze pasatzen. Ez que lehen, eta zero dutxa tazio ditu. Beste izan batekin daitu jazu? Zuzenean, bai, zuzenean izan da, bai, zein gu horri, partxe bat jarri. Tapatuko dut, tapatuko dut. Bai, partxe bat. Ba, gero hori nek berbaien da, tazio. Eta hola, hola, hola. Jarriko. Eta agur, oza, bainta barrakazke bere... Nene, igual, izen, igual. Bale. Na ez unu esan. Zer, zeintzen galderia? Ez zure izena bizenak esan dituztula baita. Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, zer? Hola, xe? Ah, ah. Ja, jende jakin ingo zeintzen. Oza, jende baki. Gratis? Bai. Zer? Ez, ez, nek, gauza, gratis asko ustean txat, eh? Amutxa Olat, Montriku. Koa, amutxaztegi hori. Eta... Horan, zuk lehen pertsona dejo zeukan, oza, gizurretan segitzen? Bai. Ai, ama. Bai, goi horriko nitzela, eta gizar nitzela, eta... Oskar. No? Oskar, da, danek ez horre, ba, ni aguruna, da, espetarrenak. Bai, hori, baki, nola puko zan, ba, kastellano zazi ban, orta ontza hori. Bai, bai, eske tipo... Gizeix hori, eta lertu nitxan, azarren nitxan, da horre, personaji bukaudek, eta aguruna. Bai, bai, bai. Ja. Nire... Neko personaje banauk. Osa, aguru ja neko personaje, eh? Ja. Zona da aguru izetik, ja, forti. Baru, neko dugu horregin. Beste bat. Vale. Ez, ez. Ege bueno. Itxoza, noen libre hoi guztiz. Ba, ba, libre suelto. Ba, ba, ba, libre suelto, azke. Erderiek bere funtzile bat ezo. Bai, bai, bai, bai. Ezo ze esplotazon. Ezo ze atainzun. Bai, azale datu. Pixkeni harindu inaut. Ordan atzenean, eskertu inbiago. Zeiteko ez, eh? Baino, erra. Tasi hori atzenien orduan kulpa baino esker, ez? Eskerrak ba, esatzen dugu. Bueno, asko itzen dut tasi hori hemendik kanpo. Vale. Argitute da. Vale. Gauza interesantena hemendik kanpo esateite hori da irrati libreen irratin kondena undina. Bai. Bai. Bai. Bai, gustan gauza interesante gaur egiten ditugu antenan hasi aurretik. Bai. Azten da antenia da. Apache taberna aurretik. Hortik propaganda. Berreskuratengo du kontutxo bat. Pum. Baina aurretik beste eske gai txiki asko dauzkeu da gero gai fuerte iritsiko gea. Ta da orain sartuko izot beste txiki bat. Kontu jatea. taberna baten zaude, terraza baten adibidez eta lagun batekin nire askotan gertatu izan zait. Eta ondon daude beste batzuk hizketan. Eta nik adibidez inoiz ez dut entzuten bestek esateuen. Ez naiz, osea, ez dut bate belarria jartzen da bestek esateuen daola. Bakarrik ingo banitzak igual, bai, baina beste norbait egin balin manago, elkarrezketan zentratzen naiz. Eta gaina ez dauket kapazitateik bi elkarrezketa bate hauteko, osea, hor distraitu iten naiz, da gaizki. Baina ni badauzket lagunak, bi lagun badauzket, daukena kapazitatea. Nerekin elkarrezketan egoteko, baina konzentrauta eta izketan da ondo, eta bitarten bestena entzuten, baina dana, ondoko esateuen dana, registratzen. Tak, tak, tak, tak. Nire espezimen horitako da, ez dela. Wow, nartzen dut. Wow. Ze urten da hemen. Galdera bat. Oseik, ondoan esi barba lima zate, bakizu, eh? Pentsau behaldiz. Galdera bat. Bilontzat. Baina lehen, da zupe. Momentu hortan, lagun batekin zabete. Baina aldemeneko maiko haitu itezute. Zek hartzeu importantzia handi jogu. Launena o aldemeneko maikuna. Nei irutzezat, aberre, azmatzetan, momentu horietan aldemeneko megun interesanti bala. Espaldi mai kontatzen, kriston pelotazu, zue launek, kino, kristona, Hola, urteko notizide, ez, bueno, amar urteko, ez pa kriston pelotazu kontatzen, nahi? Betire, da, arrapautiko zeak, tokatze ez dana dauken morbo hori, de, bai, ez que ez da gizeta, bai, eta besti, ustio, bai, ez, morbo hartzeko, bai. Igual ondoko maien, aidea kontatzen amar urteko pelotazo, orduan, zuzare hor, harrapa ja. Izu pixeat. Baina, beti ere joeri da pentsatzeko, alde meneko meko interesanti dela, igual. Ez, baizeak. Bale. Zuri hemen pasuzatzen, ez? Hemen taberna baten... Bai, ni hemen pasaitz eta hemen txekan jendean taberna baten, apatxe taberna, burretxu. Esan nigo dugu, ez? Zumarra, ez burretxu. Marka, burretxu. Burretxu, bai. Eta, bueno, hor da, berezitasun bat, taberna horrena da, kanpun daula mai bat, eta mai hortan, eosin jarri legela. Eta hori nire nage jegen hori. Horren zauden eskabatzuk. Eskabatzu zauden, eta ni jarri nintzen metro batea, ez? Distantzi zuhur batea, nire kafi hartzen. Eta zentzia, ez jarri gure hondun. Eta nire bintzen nun, ustia. Beti, gizon bati, bere buru gizontzat, mutiltzat, irakurtzen bati, zen, ustia, egual, zozen edik. Ez, beti bintzatzen, barru-barrun, parte batek, ustia, zozeik usizik. Gebatetzen, mai hori, eta oso kuriosoan izte inoen ez zautzen, igual hoy turismo así que estaba en hortan vuelta acá. Dala horta mundu guztia gidela dala horre osen jarri legela. Eozein. Dala jartzeko ez ezagunek eta ezagunek eta eozein. Tarun jarrintza. Jarrintza eta zauen tipa batzu bere buru tipa bat iragoriko zen segurazko. Eta izin itzaiten harreman toksiko bati buruz. Aizan tipea. Tipa bat esplikatzen. Tipa horre erda etxetezun. Dago bestie esko aitzetezion dana. Bitipa zin, gehien bat itxete zebenak, te una relación tóxica, no sé qué. Jo, baina tóxico baldin badazu, pentsatu berzu, ez dakizar. Ba, arrega, argian, en, igual, jaur, zaun izen aula, David. Davidek, ba, arazo bat daugela, eta zekizar. Joder, ya le digo yo a David, que, o sea, si estás conmigo, no? Ya, baina, zer atadago zurekin? No, si está conmigo, es, genial. Y si pasas, pues está a tu bola. Que a mí me da igual. Ni va noa. Bai, bai, orduan zubazo. Orduan David bakarrik elditzen dian. Baino, bere mierda. Gazteizko hor barruan. Y el tío se pone. Eta hola. Tanin hauen. Oin. Maialen egin hauen bezala. Kafi hartzen. Ostia. Oizko zo fuerti, eh? Ainaiz. Eta ez nahi genoa bitu. Ez que eguerik eskatzu. Ja, biha jeharpe ire behitzi, eh? Eta ez, baina eten un horron. Urrutire behitu lainu eta bezala, ni baldi maneo bezala, han ez dagi noa behire, eta aiten aiko espanitzake bezala behar izaten ezin, hori imposilean nola ez eta ditugu gaina konversazio hori, harreman toksiko bat. Ez tala, ez dakiz, eskubaloiko partido bat ikusi zegoela. Ez. Harreman toksiko bat. Harreman asko bezala. Eta, ikusen gogoa, akonsejaiteko gari. Bai, eta galdetzeko, a ver, baina, toxiku eze toxizidade. Zer zauken, zer eze konservante, eze antibiotiko, eze kelen buterol zauken harreman horrek. Edo ez dakiz zer, beste mo batea. Eta gero beste, gotua, hau da ho, taberna hori da, hemen estudio honen gainien edo, eta horren zanen joan, ez dute. Irrazai batean berdu. Eta horren zaizte irrazai joa, eta mikrofonun aurrien nintzen, jaken, hemen egozein aurrien, nola, mai hori, dan, egozein jartzeko mai bat, ez? Zantzenien. Ez, ez que, hemen ez ati arrexea. Hori za, oxe, gauz nahi zatrebitzen. Hori da, supermarka, mozala Olga, iba ez tira zaten Olga. Xo. Ba, nahi dutzait, zuk hori izan zenianetik, eta konturo gabe neon, mai hori, or, mai bateotea palapeña, dala altxor bat galtzen nahi dana mundun. Nik ez dian inune zautzen. Ba, adidez, Bergaran, beti dago kondaira, ba, polpol zarren, lehen egon taberna bat, da, gero, nean. Gero itxizuen, da, gero beste polpol bat jarri zuen da zidea, baina, bueno, han egon zala, han olako mai bat zeola, eta han mundu guzti delkarrekin jartze zala, eta zala ba, hola. Eta jende dauk ekizton nostalgia bezala, jo, ez, gehantzan, libre, danok, danok, ineute ginen. Hori kristona erituzi, dek, kristona erituzi, dek. Eta, oza, ez, jo, ba, oain zertik ez da zebiten, maiak ba daude ez, baina, leku baten ohitura hori otea da galtzea eta igual ezin da inez berreskuratu. Bai, oso arrexa berreskuratzen ere ustez. Oso arrexa. Nola? I jartze kartel bat antxe, eta zatek, mai hau, ige mate jok zea bat, solemnidade minimo bat, baina oso minimo bat ikudek, eh? Han kartel putea jartzie, oseak, eta garrego jabik ezatie, aizute? O Facebooken, o zea, no jarri zare sozialetan, o antxe bertan egun batin esan, e mai hau izengoa olata, olata, olata, ola. Eta jaurrego nien ala bihurtzek. Eske, a ber, ez tia usarra ber, eh? Bai, klikiteko eta klokiteko, eske, utze berdi hau. Beru, zaila, zaila? Ostia, zaila. Pim, pun, zeitu nitek. Nere ustez. Bai, bai, bai. Bai, nire, bai. Pentsau, modu horta. Gonbidatze zaituzteu entzule herridanetako taberna dela, jartzea taberna danetan, askotan, herri bagoitzin, auzo bagoitzin, iriletako auzo bagoitzien, eolako mai bat. Taberna guztietan. Jende mai bat. Taberna danetan. Oso politiek, imena, oso politiek. Bai, ez da? Zerbitzu bat iten, egin, nire ustez. Bai, komunidadea sortzen. Bai. Hombre, autismo honekin ja, ez da bizitzei. Bai, eta COVID-a goe asko eskertuko ben. Zer, hola, alko zan pasau bat, eti beste asko zerrexau, ez? COVID-a pausi jarriko zala dut esan. Bueno, ni negazionisti nago, Paola hoxe egin, askutera esan da, Paola hoxe egin zaitorre. Negazionistia o dudazionistia? Dudazionistia. Baina ofizial izbuntzat negazionistia, ez ofizial izbuntzat milimetroa dertzen bat ja negazionistia izor. Hola, hola, hola. Azken gaia eta interesantena. Azkena? Bai. Baina luzeako mango una. Kosmos eta ligatzea. Bueno. Kriston gaia dau, lehen irratxe hona ziorretik kortazitzen dugu eta ningen inun ba antenara ekarri. Kosmosek bere onarpena eman du eta Kriston gaia buke busko harten. Bai, bai, gaina bin lasaio nitxo, ze pasaudek momentu kritiku, eta ni ja itzen diat. Erratio ofizial linda ja. Bai, ni konstiente inez. Bai, ama bixak eta amasek. Bai, propio aizinen. Ama? Pena da, entzuleok, kizton aukera galdu dugu, gu irratxe egiten eginen bitartean, Euskadi Irratin bain tabarrak azalduko zala igandeko sermoia ematen. Eta nahi genuen, ba, antenan, oza, bain, konektau internetetik guk jarri hemen gero komentatuta ala, baina, bain tabarrak egetzen nahi, bere burua nahi besteko entzutea eta zea, eta, bueno, ba, hartxutzi du. Aha. Baina oso nahi da, zure sermoiak, bainta. Bai, eskerrik asko. Bai, ordun? Kosmos? Bai, ez, nik ez da gili haien. Nik ez da gili haien, inoiz ez dut, oza, a ber, liau liau dut, baina nik ez dut inoiz emun lehenko pausua. Ligaitia buruz berra egin gabitzen nien zeribuz gabitz. Gabitz, ba, ba, igual zauz testu inguru baten, eta ligau, ba, momentuan ligau. Ia diferentia ikusten dut, adibes, baten mateatik maite mindu izan nahi zenian, bueno, batekin pasautxeten, hor kapasa izan nintzen esateko, bueno, a ber, ez tot esango behar nintzen, bestela, ez, ba, imagina usu esala. Baina, noiz zan hori, ze urtetan, eo? Be, ze importante. 2000 eta mar. Be, importante egori? Netzako, bai. Ah, aspaldi zan hori zan, ez? Ah, bale, bale. 2000 eta mar, eta oin gauz, esan inbi oin ze urtetan gauz, esateko entzutengo bat ematek emendik posturteta, 2000 eta bat. Gauz, oin. Eta hori, ba, esan hori zan, usue, osa esan bietzut. Ikusi goen bixo batea, el señor de los anillos, igarren pelikulia, eta egu esan otzan, zudez mai jemen duten hau. Baina hori da difentia. Zatik hori da epe luzerako karrera bat moan, ez? Da, en plan, balen izuekin zoze ondixa, zoze guztu, o, ez da, ez autu, zoze, ez? Baina beste difentia, ligeia difentia. Ligeia, akite pillo, akite mato, ez pini matola, ez? Motza ba moan da. Pilaketan, zaitut, mataitzen, zaitut. Zaitut, baina zaitut, pilaketan, mataitzen. Matauzen. Eta niko ez da giten, eta ez da giten horra arazo dago, eta zer zepasen da horrekin. A ver, zu esi. Arazo bezala sentitzek hori, edo ez? Ni, importante da. Lele mazi berdi hortik. Ez, adituen iritzile. Ez, ez, ez. Nik uste baietz, zati bestela etzon plazarauko, no? Osa, susmatzen du arazo bat izan daikela. Ondo, bai. Igual ez tona, ez... Ezintasun bat da, txenean. Da, gurot, baina ezin jot. Horren arazoa da. Ni ben aldenean. Igezindek, a ver, este Kriston gauzen behar, igezindek seinale txiki-txiki moderau bat eman, seinale ni minio bat, ba igual pertsona horren gana daugela interes bat pixke-pixke gehiago bezala. Hala gauzen minio bat egizan igan. Ez. Horire ez. Hori esan duzu. Bai, horire ez. Ni normal. Ez, hola, interes mínimo. Ne poena normal, moan. Ez takizek el duko gale, no. Baina orduan zure burui kontraiten, aiza, porque... Hori da, Maialen, osondo. Vale. Osondo. Osa, frustrazioa da, ez zarako gai ez da seinaletxo bat emateko, eta orduan, karo, nola jakin beste pertsonak interes badaula. Ezin jo jakin. Karo. Ezin eskoa. Hori da. Eta ez tepa ingo gainea kontrakue. Ze batzu ba mentzaude gorite, baina kontrakue. Nei pertsona hau interesa beste. Eta esan berrin, ez zero, minus. Baizik, igual, igual despreziat, egizten esan, hori da toksikoa, hori da toksikoa. Adirazi berri jo zerbait, mesedite jo kontragua. Nola benetan kori, ez nahi zen gauze, ozindetan, baita jo kontragua. Baina zerbait berezile da, baina kontragua. Hori da, daukela zerbait ataskauta, eta ematen diola huelta txungo bat, bere mozio gespresatzen, hor da, ataskoa da, hor. Aurrera, pauzo, gure botemun, hasi biako nintzen hortik. Hau da, desprezia egin moan. Ez, mesez. Ah, ez. Ez. Baina horrek ya señale... Ba, favor, ez. Baina bintze zeo zeda, zati bestia neutro. Ah, bueno. Zero. Bintze zeo zeda. Egile. Seguro algo de ez ez. Bai. A ver, txon, igual... Igual ez. Seguro? Ez que beste presentzi bat abamen eta ez du itxengo momentu enten. Presentzi fizikoa. Presentzi bat bere buru emakumetzat irakurtzen duen beste pertsona bat dago. Esan lehi hori? Bai, eta ez du itxengo. Bale, ez du itxengo. Bueno, baina hori izan da. Baina ez du itxen, baina buruz esan du, ez ez, desprezi jua dirazi, ez ez. Burua dako lako. Bai, kosmos, hortik ez joaz bide honetik. Seguro? Ez dugu aldo horta bidratu behar. A ber, izu, bakitzu legeien ikustet. A ber, zuk ze... Pertsona batzu hi... Seinale minimoa demanda nahiko izatea, ze bauke hori kontu datu itea. Beste datu aldiz, pankarta bat inbertzaie. Ja. Yeah. Pardon, bueno. Bai, guk adibidez, hau sortu goen, pankarta bat eri esker. Beste lezgun sortuko. Hostia, una. Seinali hori izan zen. Guk beste la ezginen kontu datuko. Ez izena pankarta bat ikusi genduen, katakrak tabernan ikusi genduen, botere guztia biribilgunei, eta hortik, dator izena. Eta horre zautu ginen gulaurok, eta momentuan sortu zen dana. Horre zautu ginen, ezautu ginen, Australian usaltatze bento ginen. Ezautu zetik ginen da, erderaz zizketan hasi ginenen, baina bueno. Erderi, bere puntzilloak, ez da itzaiteko. Baina bere puntzilloak, itzaiteko ez da. Ez. Baina bere puntzilloak ez zeu. Gauzen moitu ditu. Ezautu ginen Navarreriako... Meso jaurrien. Bai, gaina. Navarreriako, australian eusaltatze betoki hortan. Gaina ez ginen, ez ginen kostiente. Arraro izan zan momentua, nien ez guatzen ondo zuerta uzan, baina zerbait arraro harta uzan, eh? Ez que zuet zinen oendik, usted, o bai? Bai, ni guatzen aiz. Ni guat tabernan nion. Eta imarta... Merk... Bueno, bai, zeon aimar, gero zeon kosmos, eta gorrue, eta... Azaldu nintzen... Aimar zeintzen, beste atarrabiko tipa hurre. Bai. Bai. Bon, ez ginen nolako intzitu gero. Eta... Bai, hori gero pira duen zen. Azaldu nien peruta biok, eta... Tani pentsan nun, zu iruñago tipa da, zinera, karo, normala. Tipa da, diolde, iruñago tipa da. Estetika horrekin normala. Bai, estetika, bai, Navarreriako estilo, bai. Bai, bau, ez du Nafarra estetikea. Bai, hori kometeutako. Navarreriako. Ez que familiar dien Nafarron bizia igual. Ah, osa, genetiko kibe... Ah, claro. Vale, bueno, Zumaizuzea maialen gendulain, ez? Pelidua. Ez, o gaino, haino, naparro da pelidua. Ah, igual, apelidua, etxorra dira, naparro da, ze hori. Bai. Baina berligatzeta zeginen, kriston temazo azan. Txontxo, baina hor, kao ligaia eiteko, hau, ez du komentu behar? Bai. Kao, zatik, hor pasauzan izan zen, eten zinio momentu bat. Zu etorri zinela... Ten zinio, zez, seksuala? Ez. Ez oziala. Gu gauzela hor, ez gauzela honekin gehatuta, honek agertu inziela, eta horrean, ba, mitiko bea, ez, maialen uen beste batekin, eta horrean, gurekin gehatu ez gehatu, zatik berez eurabixe gauzen gehatu, eta aparte, eta horrean justo gurekin berandu gauzen gehatu, eta horrean, ez? Hori da, bai. Elkartu behar gendu, baina berandu go, eta baten topoin gendu lehenago, eta gaina, esan berra do, baintabarrak jaur duritzeola, ze, bazkaltze asuntokin baintabarrak ekin txantxak gutxi hile behar da, bazkaltzeko ordua, eta Ja, susmatzezan Maia Lenda Peru behandu etorreko ziala. Hori, susmori bat zeo, miskat. Aurreritziak eusen. Aurreritzik zeren, aurreritzik. Baina fundamentu dena. Ez dutu gabe. Ez, nik ordea oso ondo zaitzen un Peru. Eta Maia Lenda zain beste baina miska bai. Eta hor dun, zaten nion. Bainta, bueno, gauzako lagarbi esateko, segura asko behandu etorreko ja. Hori zan nion. Eta ja, asuntazion, ba, bueno, urduritasunak... Eta honek etzien, konsiente, honek hola normal etorri zian, hola normal, dana normal. Bueno, totu gal, geho bazkaltza junginela, eta bazke hortan erabak izan, urrengo egunin, ingo alde usatio bat, urrengo egunin zailo ingen duen. Egun bat inezau du urrengo zailo ingen, da gaur arte. Bueno, a ver, ordun. A ver, zati, hau da, a ver, hau dana zen, pankartean asuntua. Pankartia. Batzei pankarta, tin martzea. Bueno, pankarta, katakarragan jartzen boteri guztia, biribilgune izeneo pankarta, eta horri, hartu, jarri dion izena, zailo honek. Gaur bainta brak dago, propaganda. Ze propaganda? Zerrena? Gizarte beire, zen edizu. Bai. Kontzientzi sozial bat ezin. Claro, oza, ez, propaganda ona. Oza, kalia ezkoa. Zerritzu bat. Bai, kontzientzia soziala importantia da. Bale, eta, a ver. Kosmos. Se, Rafa Berrio, abeslariak zioen bezala, en el amor todos somos principiantes. Wow. Bordo, beti ga, ziberrik gaio itan. Hori, ez da formula bat, ez da... Baina guaia itziten de amor o de ligatzeta? Ligaike guruz gaitz. Bueno, ze guruz gaitz. Antzeko abiskat, ez? Bueno, erlazionauta hauz, baina difentia bebai. Baina jent, bai, danok principianti, baina batzuk ez. Absolute beginners. Seixo? Absolute beginners? Really? David Bowie kantu batuan, absolute beginners. We are absolute beginners. Bai, baina zait, hasi berritzea, pertsona berri batekin ligago behazunen, hasi berrik zate, berriz, bakoitzan bi pertsona arteko harremanak beti da desberdina, ez? Bai. Beti da antzekoa baita, baina bakoitza bere ze dauke, ez? Bakoitzan ezagutza, honekin nola zaize, ba, orduan ez da berdina ligatza batekin o bestekin. A ber, zuk bestiekin sortzen duzun erlazinua, da zuzurekin dakautzen erlazinuan espresinua muan. Nei ze pasain txat. Igual ez dozgela onarketan ez eskoat. Ez? Igual, eta ezen, eta bestiak ez, eta ostia, ez ez ezan, ez? Eta orduan, nik uste igual hortik aldala ban. Ze, bat ematen nahi atorri, eta nire zesku esatia netza ostra potente, oza, fuerti egin txada, jama, sentikiot. Eta orduan, igual hortik doi asuntua, oza. Hau da, nire barruko problema balatzen ean. Kalabazak ematen da jasotzen jakitea oso importantea. Hori da, eta hori espakitzu zeiken duzu. Entaren hau. Hori da, zun. Hortu da bakot. Pues así. Bai, kalabaza geraiken, erei. Claro, bai. Bai, kompusta bota. Ez, aber, baina egitan, tsa jendekin, pues proba hau. Vale. Igual hain beste importatza izun kasutan, no, bueno. Bueno, ya. Bai, igual, ya. A ber, ez mine egitea junda, baina. Hala, hala. Eta igual, así, ligatzekin baino, así, beste plan batzuk proposatzen. Hortan entrenado ikizu kalabaza. Hombre, igual aldotera bili irrati hau ne propan deiteko? Bai, ligatzeko, bai. Noske. Bai, bate mate. Zurea da hitza, zurea da mikrofonoa. Lehen komenta jau, zudupek eta bilok matxe deun kantautore jabat, Loren Álvarez. Bai. Ba, etxekaz, seguru egitea, baina, beha kantuna zizanin, beha hartetzen bizan, kizun sanidad izago, sanidade asturiano erritxiga, asturiesko erritxiga gotego, sanidade arbat. Eta mikrofontik esatezu lak ez, ben guzkandu nobio. Bueno, igual oso gallego ertentzik, Baina, bueno, ni mutelik dien abil. Arderi horta, danan aztego. Ni mutelik dien abil. Zanitezu lak antur ertezagun, eta bilosun. Hori hor zein egiteun? Zein ze guai egiteun? Ze tipa indi guai egiteun hori inok ez? Nola, ba, horik izton, zade. Ba, hori, ike erabili berkoke, hau ligatzeko. Bai, bai. Ta nik, ta maialanek, eta zudupek. Bueno, baño, bueno, ni neu momento tan vas. Es nahor. Ah, vale. Momento tan. Es nao. Bueno, hay algo su idea. Allá le cheque. Bai, oye, igual es, Ser de la eta. Ba no la sé, no la san. Chico, bicote tú te nao. Ah. Político. Urte batzuk, de gente. Sí, hace madin. Asco. Bueno, zer asko eta zer da gutxi. Bost asko alda. Segun nola pasadien. Amarre, amartik gertu. Amarrati dut. Hori eskala geologikoan ez da SB, eh? Eskala geologikoan ez da SB. Eta eskala bikotezkoan, badek, nire baiet. Gaur egun, bai. Behatzi urte, xeile bete, difentiek. Bai, bai, bueno, eta zure zure anuntzioa. Bai, ba, bueno, nahi zena kosmos da. Baina gura gozue, oza, gura gozue, aldoztazue, deitu telefonora. 6-8-7-7-7-1-1, momentu honetan ez dago telefonoik. Esan berriz eta poliki. Baina hau, grauta dau. Osa, gentiak, aldau, hombre, hemen ez dago errepik. Baina, bazpare, bazpare. Erreztu nahi dezu, bai, baino, edo zaiago bai, nahi dezu. Poliki jo izazek. Osta, eta beste, zabatik intze. Mate, zera, ire, numero mate hori, zala, hola, derri horrin, goz kontra, lehenbailen bukatze aldea, eta berri nioguztu not zeiten. Jarrera hori zaban, ez. Zabaldu jarrera hori. Lasai, lasai, kostatzen nahi zaila hori, ariketa hori. Baina, horrek, esan dozut, kostatzen xatela ligaikia. Osa, esan, a ber. Ba, ez ligaikia kostatzen xak, eta gaina kostatzen xak giri, numero amatia, normal. Claro, es que número de mutia ligaien parte da. Normal. Ahora, parte importante. Bueno, va con Audek lelengo lezillo, el ligaitxeko lelengo lezillo, atadok. Ire teléfono a manbiok, ire teléfono a manbiok, normal, lasai, te gozo. Vale, a ver, choño, lehenik eta bain. Ostabe, mostaxun. Lehenik eta bain. Choño, horren aurretik, informazio oinarrizko. Bai. Aurreko larun batean, fanitzen Donostia, eta inoen parke baten siesta inoen, euskilan. Eta mobila hor desagertu izan. Ez da igaldu nuen, o oztu inoztain. Oin ez dago mobilik. Horretit zinen komunikatzen. Kao, ez dago mobilik. Orduan, gara honetan, pandemia gara izan, bakutzen ben etxian, ez dago mobili bez, ez dago Instagram, ez dago Facebook, zein biako noen, Tinderin biako noen. Ordenaretik komunikaiz gurekin, ez? Ah, imeia. Ba, imeia ez ligau. Eta ordenaretik WhatsApp agarek. Zatik ez, imeia, eman. Imeia ez. Ah, imeia. Oina imeia ez. Mundo uste duke imeia. Oina imeia ez. Oina imeia ez. Oina Ni bertatik berta, ha? Ba, orduan... Kau, eske, nik, a ber, nik, eske, ez dut oso itxibu, egetan? Ja. Nik esan dut. Lengo gauziek, ikasi berdek nadek, telefonu ematen normal. Vale, emu ningo? Neretzat, bai. Ez, ez, ez. Justo baina, ez da martxan, telefon hori. Ez dertako. A ber, baina, amendik, hilabeta, mauste, una, bi, una, martxan. Ah, bai, sim iguala, eh? Zuzen baki iguala izango da, hori bai. Zin iguala izango da. Ez, baina, ariketa modu... Mezuki idatzezko telegramea adibidez iritsiko ja etorkizunen. Hori ez dakit, hori zela da, hori ez dakit, bai? Ez que ez dakit aktibuta dakote noez, ez pakot aktibuta... Beste aukera bada, nahi bazu, hemen irratiko telefonoa eman daik egu, eta nik egin daket bitartekaritza, nik egin gonduke... Bai, ez azen numeru, eta ikasi nola zaten numeru. A ber, tazio. 9-4-3 3 8-7 4-1 Ola emate numero. Es que igartzen da, si ni manek izan liboia, jarrera, o sea, jarrera hori de. Bai. Numero mateko. Eta ez nik ematetan bezala, toki ofizialetan. Hain izan nengo izutet. Zago, jendik puteatzeko go bat, eta horren, ematen numerua, inok ezin apuntablezaken eran, eta velozidadien. Horren, xeipo zebaz izazpiru duela, lo bilau. Horren, barkaun, ezeko izu barriz. Guztaitezat, jendie ofiziala, neski pasaztie. Baina, ligatzeko, ez tego lain ber. Sei, postaz, pi, lau, pi, normal? Normal hori txirriatzen aizaia, eh? Lau aldiz esazu baino, bai. Ostra, hemen zeu zeu, hemen... Nei, ez. Sei, garo, normal. Beak igual azkar esan nahi du. Jasta. Osa, zuzo ditu onarketan, ni nahi zemogan. Joder, bai, ez. Eta beak... Ni galda bina jaut. Kau, baina, zu konsejero, esan horretia, ez? Zu guztain zeu konsejero rolian egotea. Claro. Eta bere aholkoa da, no seas tu mismo. Hori ez. Kau, baina... Ni kasliano, ni izango hori bagi. Hori dek beste batena. A ber, ni berez, gustura sentitzen naiz, Maialenek esate ustenekin. Ez izan, eu... Baina, hemen aldaketako, nien ez gustura sentitu jar. Hemen aldaketako, bate batek barrua mugu binbiost. Eta bainta brakek, mugu binbiost barruak. Osando. Hoi da kontua. Bina arten... Ondo, bideratuko zaitue. Bai, horreka... Irun artian, eh? Baix. Bale. Bueno, beak jasoko ditu deiek irratin ta. Bueno, hau dana, atxo, ez dut ezo itxibu, baketan. Yeah, el mundo ne telefonoa, esateko mesez, ez indiar ne telefonoa, ze ni hola distantziako, enaiz, ez dan asuntua. Nei bertati berta guztain txat. Horra, mesedez. Baina gelditzeko? Ez, ni horrek ez, etxe guztain hori. Nervioso mon, katzen ez. Zita ziegas bat? Bai, zean, ni de goina, Ez que hortako Tinder, ez, Tinder apimen matxin nozu. Ez baino, beida, guain esatez du irratin. Egon gonaiz, ez dakit nungo plazatan, orduntatik onta eta interesa daukenak azaldu. Osea, pentsau irratsaio entzun due. Osea, ja jende pixkat, ai, bueno. Bai. Riba bat iten aizu. Oia, igual ordu beteko tarte, igual boste da izegita. Eta igual, nina oitxoiken, lehenko harken da bat, bai, igual bostak eta bost, urrengoa bostak eta laur den, eta gero, ja, claro, segiritako, akumulauta, igual, imaginau, saspi pertsona, akumulauta, eta gero izela gestu nau. Ja, bai, ber, fila, bai, bai, jarri fila ez ez, seguro, filan, seguro. Osorres. Dara zori ukiko. Banaka, favorez. Basta. Ja. Txandak, egin, pues, ordula ordeneko, bezakit. Baina, bueno, ez zetuzte arazo bat izango anik. Gaur, honena, ne hau zaila zauketan dugu, ja. Orduan, ne parte agentzia zauketan dugu. Fizikoki ez, baina gotza gintze bai. Bueno, no, no. Fizikoki da hartu, The Police, tal dia, The Police. Mila hautzen dela arroela eta bosta arte hortan. Ta dia iru. Ba, daukea, antza, irurena. Zaila, eh? Pertsona batena egitzen baina ez, iruren antza dauke. The Police, laro eta bost inguruko argazkio bat hartu, eta iruren antza dauke. Eta kurgo bainenare bai... Txano baino, baino buruko txakin, gorrukin. Txanokin jugu za edo ez, zerta. Hori uliatik. Baina uliak entzendu zune ulia rubixua, eta ja kurko baina antzatzen. Baina ez ez, emre, kendu zatik kendu berde. Ba, hor txak, ez ere jorubi. Ez kendu txema zu, baina, bibe zo kentzen mandi maitu, ez da pertsonia. A ber, ez. Ibi jori haue. Bai, a ber, kontua, nahi be, pertsona bate baina uxo ez daustai, ah, ostra, ez que zu ez da gizin zeo, ez da kinungu eza, danak ez zuzenak, eh? Baina itxuran ez dakot aurpegi estanderra. Hau da, jente asko kezauz, euren ezagun baten antzak, otela. Hori askotan pasautxat. Hor da, bueno, bate batek gure imaginau ne aurpegi xa, bai, imaginau estandar, aurpegi estandar bat. Bueno, aurpegi... bakain, ez ez, ne ustez, de polis, mila hotzen dela. Bueno, asko zehartu. Vale, eta... vale, vale, vale. Oi. Vale, kauska, ni neutru ezin ez izan, nik espillo ben ikustu ne aurpegi xa, eta bai. Nik ez da gine aurpegi xa zelakoan. Ez kain jutu da nu, ne aurpegi xa... Ez espillo bezti hartu, balde. Bueno, bueno. Nik entzulik gomendio bat, Kosmos guapa, hori gustako zaizue, eta azaldu. Hori, behitu, hori kriston kagadea izan da, zatik, ja espektatik batzuk gillendu zulako, oza, enbida, etxotik nire ustez, kontrako esan bida. Autosabotaia nire ustez. Ez, eta espektatik batzuk gillia, eta gero, mintze zeo ze aldau mejorau. Autosabotaia, kiretza, darizu. Jo, esken dugu. Lagun, ok. Ok, ez, lagun. Ba, baina, hemen elburu etzan tresnak ematea, Kosmosi. Po, Etzan, etzan, tresnak esan. Egun ez du nola boikoteatzen duena? Vale, vale. Dana boikoteatzen nahi da? Baina, zein ni? Bueno, eteru aiz. Bai. Azteko. Aiz gizon, zuri, heterosexual bat. BBBH. BBBH, oietako bat aiz, eta gustatzea txik, neskak, eo. Vale. Ire, homosexualidadeko jorie, publikudek, berela pertsona bat, tekin bakarrik zatuela. Dori de Brad Pitt. Brad Pittekin sentiduek desira erotiko bat. Desira homoerotiko sentiduek Brad Pittekin. Baina brak oso ondo zabitz, segidu. Hori segidu, hori segidu. Hori... Hori aliazide publikoak eta bai, jakin egua. Baino, ni uste dau garbi, esan bera dola, i aiz heterokoi bat. Ba, aizatik, imagino, gero bostu da izeri eta erdixak mutilak eta erdixan neskak eta gero... Ez, Brad Pitt, oza, neskak eta Brad Pitt. Oie, ire, oie. Merkatua, Brad, aitzen baldima do, batematek, zan baldima jo, zehai, Brad, Brad, dao tipoa zurekin interesaguna. Vale. Nines, eta gero neska. Nines, heterosexuala eta pitsexuala. Et, orduan, norbaiti gustatzen mazai Brad Pitt, pues hor bauk ez du zerbait komunen. Norbaiti gustatzen mazai. Bai, baina... Bai, vale, eta horrekin zebizu zen. Ez dakin zuk ikusko zuzaitezun horrekin. Ze igual, tipa torneana neana eta zatoz, ah, entzun hotzun programa, nahi behusten, xat Brad Pitt, ez da, ah, que guai, eta hortik igual errazino tal da sortu. Euskal, no. Ja. Bai, posilea. Ez, denetza Kurt Cobain eta The Police. Hori ikusi. Hori gustatzen baldin maz eizkitzute, neskok eta Brad, eman, eman urreko pausue, eta deitu, zudupek esan duen numero horta. Bai, onik ez hauten nahi. Edo neuri, osea, ni naiz oso xelestino ona, edo oso xelestino, ni xelestinaje adikatzen nahi, dere biziko bokazio xelestinaje da, resulta goi arte zio oso onak izen. Baina, ez tozuko braien gaina. Ez tozuko braien debaldeku da, itet maitasunez, etxotik, badauket, autagai bat, enkoizmo zentzat, goiarriko arri bat inbiziana, eta bera, eta bera. Nahal, dimostek, jo konkertako, ez. Bai. Zer hain inbizia. Zerainan bizia konkreta, bere izan esan berdet? Ez. Ez dut esango. Tensiño egarten dut. Nahal egote nahi deitu, nahi deitu. Esan zuen telefonoa. Sei bost behatzi, sortzi bat, bost iru, sei bi. Berriro, sei bost behatzi, sortzi bat, bost iru, sei bi. Nahi otzein, Kosmos egin ligatzeko interesa baldin mauzute nik biderako eta zuntu. Zua dorzare horrekin Kosmos. Ninaiz Tinder, baina ez hor aragizkoa. Gauzat. Enpresare delegatzeko bainta braken. Ez era bat. Baina, bide horire hartu... Bueno, zugatik erabakitzen. Ah, bueno. Txon, aber. Zema da falta bukaketako? Batez, ja demoraz kanpo gabe, baina hain interesantea zan ez... Baina, ordo? Urrengoak hau txiderko, ja? Bai. Ordu bete... Kosmos, mikroz kanpo itzitena izaitola. Ez que, netzat importantia justo ordu bete izatea. Ba, gaur ez da ulortu. Baina, ez que hain interesantea zan nik ezin izan edo. Baina, urrengoak hau txiko. Joder. Buka ezagun beraz, gaurko saioa. Ondo izan, Kosmos? Agur. Aio, maialan. Aio. Agur, painta. Agur, painta.